makela ni na tiliki nzala. Bolo kelanga du zonko. Jaco production. Sambo de los amo, el amba y amo y no. La latina de Mocuya Luiso, el mona natana noto. La evisa mamá, ojo y la cocuta. Moto basi bafunda mococo, susi motindo yo. Ego su caseliwa. L'amour. Toujours l'amour. Puis Mayolas. Et Féline Moto, Moté Manana, Chapelle na Maboko, Le Sambo de Le Sambo, Et l'Amba ya Mwindo, Nalatine Mokuya Luizoe, Mona Natana Loto. Sa mama, oko ya kokuta, moto basi bakuna mokoko, susi mautindo yo, eko suka seliwa. Nikamo yanga na yo, moteki mina mibazo decisione sika na yo. Hakangise maboko lizo e, bangone baganye. Batondi si makani sina yoe, na wolo na batiyama. Mutangi singai, mukanda ba pasola, na koye ba maloba ndenge nini. Koka kona ngala yo, etendi bato pari baloba n'importe quoi. Hata loko lobo inga ye, yebi sakabango. Toka bonite toko bongisa, tozali na matata. So Christian aqua cola, o tangela e combo ya faila, o ebisa ye ona masolo, motindo yo sundo lingana pasi. Tuna bana oyo bakola na kati ya pasi ya divorce na tata na mama, misère nini ba mona. O biminga yo so boto linga imwana, o komisinga o enemi na yo, o pasoli ba foto ya mariage. Esika libala izalaka, souvenir ezanga kate. Nazali ennemi na yo, te nazali ndeleki na yo. Tango mosusu fanda pe okanisa, zala na courage ndima fote. Eko ki pe ko change nga imakanisi, nazongisa motema sima. Ata kake beti ningisi ndako, kasi ako pasola likolo te ponzambe amonana. Lobi lisusu na futa ki yo na feti. Si ombo te obo ikondima Esa ringa pasi na miyo kerima wa Nazongi nanda kona ke ikolela Kuturo na milinga etika kele mbune tumbate Kasi mabea mokili etika kasikatris Mola nyoso Christian akokola Otengela ye kombo ya faila Oyebisa ye ona masolo Motindo yo sundo lingana pasi Tumba masikini Na Hollande Opi minga nyoso Boto linga imwana Oko misinga o enemi na yo Opa soliba foto ya mariage Obo kilopete o ya alliance Akudo masombo Jean Baudouin Bakutu Suri molili na londo Jipe Suisse Kinos Kango mosusu fanda peo kanisa Zala na courage ni mafote Heko kipeko shange na ima kanisi Nazongi sa monte masima Christian Lusakweno Wapi basisa Carlito Lobi di susu na kuta kio na feti Na pesi yombote obo ikonima Esali na fasila miyo kelima wa Patrick Mangasa